Trójka. Program trzeci. Ciudad pensando en los recuerdos, cada cosa al pasar me remitía a ti. Qué tristeza ha sido amarte así, desde lejos y sintiendo morir por ti. En entender que jamás podríamos estar juntos en la Torre de Babel, yo me perdí. Qué difícil fue decir adiós y dejar que se partiera este amor en dos. Caminar por la ciudad pensando en los recuerdos, cada cosa al pasar me remitía a ti. Qué tristeza ha sido amarte así, desde lejos y sintiendo morir por ti. Entender que jamás podríamos estar juntos en la Torre de Babel, yo me perdí. De sol a luna, de luna a sol, sigo atrapado en los reproches por dejarte ir. De sol a luna, de luna a sol, mis amigos juran que loco me volví, pero no entienden que a pesar y al pasar del tiempo es mi deseo día a día pensar en ti. Y tú no sabes, no, no sabes que este sentimiento sigue esperando por volver, por volverte. Qué tristeza ha sido esperarte aquí sin tener una certeza de cuándo volverás. Pero qué ingenuo, pero qué inocente, pero qué tonto fui al pensar que en otros brazos te podía olvidar. Y ya no sé qué hacer con esto que siento, pues me sigue lastimando tan profundo el corazón. Y ya no sé por cuánto tiempo tengo que aguantar, pues lo he intentado tantas veces sin poderlo lograr. Pero no, no te olvido, no consigo olvidarte, no consigo ser feliz. Pero no, no te olvido, no consigo olvidarte, no consigo ser feliz. De sol a luna, de luna a sol, sigo atrapado en los reproches por dejarte ir. De sol a luna, de luna a sol, mis amigos juran que loco me volví. De sol a luna, de luna a sol, quisiera estar entre tus brazos y olvidar lo que pasó. De sol a luna, de luna a sol, de sol a luna, de luna a sol. Quisiera estar entre tus brazos, olvidar y olvidar y olvidar. Oh, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y olvidarte y olvidarte y olvidar lo que pasó, yo, lo que sucedió, nena. ¡Woo! Oh. ¡Shit! Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? A, to te dziady, doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla, wolna od Angola. Masoquista, aquí les va de nuevo mi canción. Hubo un tiempo en que todo era rosa, que todo era rosa, y ahora solo quiero vomitar. Tu mentira es la cruz de esta tumba, donde ahora se pudre nuestro amor. Me dejé, me dejé, no, no me levantar. No to cóż tu więcej doktor Wilczur ma do powiedzenia? No dzisiaj po prostu dziadujemy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No ponieważ strefa wolna od Angola, to niech inni sobie świętują inne święta, a my w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będziemy świętować dziady, bo na byciu dziadem i na dziadowaniu doktor Wilczur zna się świetnie. Kto zaprzeczy, ręka do góry, strefa@polskieradio.pl może zaprzeczać, ale taki cykl produkcyjny audycji, że dzisiaj pisane, za tydzień odczytane, więc dopiero za tydzień, no a może jeszcze później się okaże, kto co napisał. No to już w takim razie przechodzę do meritum, czyli do leitmotivu, bo bez niego audycja po prostu nieważna ani nieważka. Pląsy, czady i dziady. Dlaczego pląsy? Przecież no, powinno być raczej tak smętnie, melancholijnie, refleksyjnie. No cóż, Polska to smutny kraj. Wszystko jest na smutno, na smętnie. Wielkanoc. Na smętnie. Boże Narodzenie. Na smętnie. Dzień Zmarłych. Na smętnie. Ale przecież nie musi tak być, bo na przykład w Meksyku, którym zaczęliśmy, jest zupełnie inaczej. To po prostu wielka, radosna, pląsająca fiesta z kolorowymi truposzami i kościotrupami wszędzie. A co się na cmentarzach dzieje, wolę nie opowiadać, bo polski umysł tego nie ogarnie. Zresztą Meksykiem rozpoczęliśmy. To był Meksyk. Idealny zestaw na wszystkich świętych i na dziady, ale tylko w Meksyku, nie u nas. Ponieważ zespół nosi nazwę Panteon Rococo, czyli rokokowy cmentarz. Takie rzeczy tylko w Meksyku, no albo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, więc dzisiaj dr Wilczur będzie stał jedną łapą w smętku, drugą łapą w pląsach, na co z pozostałymi dwoma, jakoś dr Wilczur tego jeszcze nie przemyślał. No dobrze, to hiszpański i meksykańską fiestę z okazji wszystkich świętych mamy za sobą, a tu kolejne dziadowanie nas czeka. I tak patrzę za horyzont, kto się do nas zbliża, kto się do nas zbliża. Kiedyś już to obiecywałem, a wiadomo, jak mówią Francuzi, chose promise, chose due, czyli co się obiecało, trzeba wypełnić. Ten rosyjski zespół nosi nazwę Płuc, ale o wiele bardziej interesujący jest tytuł tego albumu, Pieśni Śmierci. No i doktor Wilczur wypełnił, zrealizował to, co obiecał, czyli że na dziady w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola zagramy ostatni zestaw z płyty pieśni śmierci rosyjskiego zespołu płyt. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa i to grażdanką w tym przypadku, no, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. A przypomnę, że dzisiaj dr Wilczur łapami stoi to po stronie smętku, jak było słychać, to po stronie pląsów. Oj, niebezpiecznie, niebezpiecznie obchodzimy te dziady w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo dzisiaj leitmotivem jest pląsy, czady i dziady. Niech ktoś tam sobie obchodzi inne święta dzisiaj. A my mamy nasze bezangolskie święto dziadów, a w dziadowaniu dr Wilczur, no, to ma doświadczenie. Odkładamy w takim razie. Tymczasem przypominam, że oczywiście można pisać do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola i to właściwie na każdy temat, w razie czego to i tak się wytnie. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie, kiedy to nie pójdzie. Piotr z Białegostoku donosi. Pierwszy raz od lat udało mi się wysłuchać strefy na żywo w trakcie podróży służbowej z Wrocławia do Białegostoku. No to mistrz kierownicy, można by powiedzieć, z Wrocławia do Białegostoku w 2 godziny. Odrzutowcem. Poczucie, kontynuuje Piotr, że audycji słuchają wybrani, którzy z różnych powodów nie śpią, bezcenne. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. No właśnie, a Piotr jeszcze dodaje, że moim odkryciem ostatniej audycji jest zespół Alma Lafa z Meksyku. No, mam nadzieję, że dzisiejszym odkryciem też będzie zespół z Meksyku Panteón Rococó, który kilkanaście dobrych minut temu wybrzmiał w strefie, bo dzisiaj Meksyk przykładem radosnego, pląsającego obchodzenia święta zmarłych. No, a strefa też się podłącza jedną nogą i to zdecydowanie będą pląsy, mimo że z Norwegii, która jest utożsamiana, a raczej z krajem mało pląsającym. No właśnie, norweskie ska. Ha! Czy ktoś słyszał wcześniej, poza strefą rock'n'rolla wolną od Angola, radosnych, podskakujących Norwegów tylko u nas? To, co prawda, nie będzie debiut, ale przynajmniej premiera tej kolejnej płyty zespołu Norskrok w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No to w te dziady strefowe pląsająco, bo sami tutaj nie wiemy, dr Wilczur nie ma pojęcia, jak obchodzić dziady. To w takim razie po norwesku, ale pląsająco, Norskrok. We'll be right back. es was gemaschin, da ihr seid o rhythmen bleibt fin. Vi sätter i böter och spann så långt det går an och lär oss i all hela vägen till backen. Tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, weseli, pląsający, podskakujący Norwedzy. Nursk Rook, tak się nazywa ta grupa. Co prawda nie debiutuje w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale przynajmniej dzisiaj występuje z premierą swojej innej płyty Play the Mark. Taki tytuł. No, ponieważ frazeologizmy norweskie nie są moją mocną stroną, no za co, doktorze Wilczurze, dostałeś w takim razie dyplom lingwisty stosowanego? No, wiadomo, jak doktor Wilczur otrzymał. Ale być może nasi rozsiani po Norwegii rodacy napiszą do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, strefa@polskieradio.pl, co mogłoby oznaczać stwierdzenie Plöjd Mark, czyli tytuł tego albumu zespołu Nursk Rook. A niektórzy słuchacze mogliby zapytać właściwie, dlaczego pojawił się zestaw muzyczny w takiej szacie dźwiękowej. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już wszyscy będą wiedzieć i obudzeni w nocy o północy zanucą rytm ska, czyli na przykład taki jak w wykonaniu tego norweskiego zespołu Nursk Rook, który mam nadzieję jako premiera zostanie wpisany do annałów i do dzienników strefy rock'n'rolla wolnej od Angola przez naszego kronikarza Siwego. A propos kronikarza Siwego, ów donosi. Ostatnio często są do mnie kierowane pytania, czy coś było już grane w strefie. Na razie, twierdzi Siwy, odpowiadam bez opłaty skarbowej, ale za jakieś 20 lat to już chyba podniosę stawkę do 5 euro. No i tak właśnie Siwy będzie zarabiał na strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, ale zaraz. Za 20 lat to już nie będzie żadnego euro. No nic, odkładamy w takim razie Nursk Rook i naszych pląsających Norwegów, bo dzisiaj dr Wilczur nie może się zdecydować, jak obchodzić dziady. Bo w Polsce wiadomo, smętnie, smutno. No to mamy tutaj smutne zestawy. Ale na przykład w takim Meksyku albo w takiej Gruzji, na wesoło, to mamy też wesołe zestawy, jak ten ostatni w wykonaniu Norwegów. No to teraz może taki pół wesoły, niby wesoły, ale jednak trochę taki makabryczny zespół z Węgier, czyli nic nie da się zrozumieć. To może trochę wyjaśnię jako lingwista stosowany. Zespół o bardzo, bardzo brzydkiej nazwie w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, a mianowicie Ylow Spots. No i zdecydowanie mają predylekcję do makabry i groteski. Można to sobie dowodnie sprawdzić, jak wyglądają na przykład w internecie. No i też po szacie dźwiękowej można się domyślić, że o takich brzydkich, no i czasami strasznych, odpychających rzeczach śpiewają. I Ylow Spots idealnie pasują do naszej dziadowskiej dzisiejszej audycji. Zresztą dziadowska to co tydzień. Pląsy, czady i dziady. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie Yeah. Trochę śmieszno, trochę straszno. Zespół ILOV Spots. Bardzo brzydka nazwa jak na strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Kraj pochodzenia Węgry, czyli nic nie dało się zrozumieć, ale mam nadzieję, że muzyka mówiła sama za siebie. Oczywiście będą wypisani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/wolna-strefa wraz ze wszystkimi, a jest ich tutaj co niemiara znakami diakrytycznymi. Przypominam, że w węgierskim, tak jak w wielu innych językach, znaki diakrytyczne zdecydowanie zmieniają wymowę samogłosek. Wiem, że nikt specjalnie nie rozumie, co dr Wilczur tutaj wygaduje, no ale niestety dr Wilczur musi spłacać ten dług zaciągnięty wobec społeczeństwa, że tak pięknie i absolutnie za darmo wykształciło go na lingwistę stosowanego, no i będzie spłacał do końca życia. I nie pomogą tutaj prośby, błagania i supliki. Doktorze Wilczurze, już dawno spłaciłeś z odsetkami ten swój dług, już nie spłacaj, niestety. strefa@polskieradio.pl. Można pisać w bardzo różnych sprawach ponadczasowych, na przykład uniwersalnych, akcjologicznych, transcendentnych, ale nie tylko w bardzo przyziemnych i to dosłownie sprawach, również w tych na przykład, przoduje nasza wierna, chociaż dr Wilczur no, nie lubi wiernych słuchaczek, Basia. Donoszę, iż właśnie ległam celem spotkania z Morfeuszem i zarwał mi się znów ten mój stelaż w łóżku. Chcę usłyszeć ten huk. Wiem, że pragnął pan usłyszeć ten huk, ale cóż, wątpię, żeby był słyszalny w pana okolicy. Ale jest szansa, że znów się rozlegnie. Odgrażałam się, że zakupię nowy stelaż, ale zapomniałam. A teraz to już nic nie kupię, gdyż ciemięży mnie urząd skarbowy. To tyle doniesień od Basi, a my w takim razie musimy podążać wraz z naszym leitmotivem. Pląsy, czady i dziady, bo dr Wilczur no nie mógł się zdecydować, jak chce obchodzić dziady. Czy na wesoło, czy na smutno. To w takim razie ten zestaw przez chwilę będzie może nieco dezorientujący, ponieważ na co dzień ten zespół, można by powiedzieć, jest wesoły i wesołkowaty. No a tak naprawdę to metalowcy, każdy metalowcy. Ale na tej płycie tych wesołych metalowców jest zupełnie inaczej, ponieważ sama płyta też zupełnie inaczej się nazywa. Visor um Slutet, czyli pieśni o końcu. Zespół Fintroll. We'll be right back. ragione, con più pettinella, e m'affrugna d'ora. Non è tizzo, in e minas, non ti ascolti, mi raddoro. Na co dzień wesoły i rozkrzyczany zespół Fintroll. Co prawda z Finlandii, ale śpiewający po szwedzku, bo oba te języki są urzędowe w Finlandii. No, fiński wiadomo, ale szwedzki również. Natomiast fiński w Szwecji nie jest za bardzo urzędowy, a przynajmniej nie w całej Szwecji. No niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość tych Finów dotyka. W każdym razie na co dzień rozbrykany zespół Fintroll na tej płycie Fisur om Slutet, czyli pieśni o końcu, no taki bardziej refleksyjny. Można by powiedzieć obchodzący nasze dziady strefowe na polską smętną modłę, ale my tutaj przypominamy, że to no tak nie musi być. Dzisiaj dr Wilczur jedną łapą w pląsach, drugą łapą w czadach, dokładnie tak jak głosi nasz leitmotiv, pląsy, czady i dziady. Niech tam sobie inni jakieś inne tpu-tpu angolskie święta obchodzą dzisiaj, ale my tutaj mamy swoje. A że tak nie musi być, twierdzi też no, kumotr, można by powiedzieć, strefowy Marek z Krakowa, który donosi: kiedy jeszcze żył mój ojciec, to Dzień Zmarłych był jednym z najweselszych dni w roku. Spacerowaliśmy po cmentarzach i wspominaliśmy naszych bliskich. Co to im się śmiesznego za życia przydarzyło? Oj, to Marek z Krakowa to powinien chyba do Meksyku na Wszystkich Świętych jechać. No, ewentualnie do Gruzji. O Gruzji jeszcze będziemy mówić. No, a tymczasem kolejny zestaw, co do którego słuchacze mogliby zadać ważko pytanie, dlaczego akurat taki zestaw muzyczny? Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. No to teraz na drugą łapę, czyli będą pląsy, to będzie ska na przykładzie oczywiście, bo to najlepiej edukować na przykładach. Z Łotwy Oranżas Brief Dienas. Poza strada da złoga z listu sprzed bez apety. Roka noglasta manu skaistu galvu. Decinitu, decinitu, visu sa decini. Paņem savu sērkociņus, nāc ar mani spēlēties. Decinitu, decinitu, visu sa decini. Vēl man patīk skatīties, kā sadeg kāda māja. Tu decini, tu visu tā decini. Vēl man patīk šķūnīši, tur, kur iekšā sunīši. Tu decini, tu visu tā decini. Un ja vēl nav miera, patīk kaudze siena. Tu decini, tu visu tā decini. Vēl man patīk gāze, vēl man